objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Kup już teraz walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Legendarny Volkswagen Golf jest bliżej niż myślisz. W wyprzedaży rocznika 2017 kupisz go od ręki nawet do 15 tysięcy złotych taniej. To naprawdę legendarna okazja. Sprawdź też limitowaną ofertę na inne modele. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tablicę upamiętniającą polskich dyplomatów ratujących podczas wojny Żydów odsłonił w Bernie marszałek Senatu. Trwa przesłuchanie zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami przy prywatyzacji spółki Ciech. Zawieszono eksploatację samolotów AN-148. Wczoraj w katastrofie zginęło 71 osób. Tablicę upamiętniającą polskich dyplomatów zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej odsłonił w Bernie w Szwajcarii marszałek Senatu. Aleksander Ładoś, Konstanty Rokicki, Juliusz Kiel i Stefan Ryniewicz uratowali kilkuset Żydów z gett znajdujących się na terenie okupowanej Polski. To, jak mówi Stanisław Karczewski, bardzo ważna uroczystość. Przybyliśmy tu oddać cześć i wdzięczność tym ludziom, którzy tworzyli łańcuch dobrych serc. Oni doskonale wiedzieli, że każdy paszport, a tych paszportów tu w ciągu dnia fałszowano, przygotowywano do przekazania dla Żydów kilkanaście. Taki paszport był przepustką do życia. Konstanty Rokicki był konsulem, Juliusz Kiel jego współpracownikiem. W latach 41-43 dyplomaci na masową skalę podrabiali paszporty krajów Ameryki Łacińskiej, które pomogły ocalić polskich Żydów z Holokaustu. Działali pod ochroną ambasadora Aleksandra Ładosia i jego zastępcy Stefana Ryniewicza. Prokuratorzy przesłuchują zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami przy prywatyzacji spółki chemicznej Ciech. Mają oni usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień, korupcji i fałszowania dokumentów. Wśród zatrzymanych są były wiceminister skarbu Paweł T. oraz osoby, które uczestniczyły w przygotowaniu prywatyzacji, mówi rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wśród tych sześciu osób jest czterech byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa oraz dwóch przedstawicieli spółki doradczej. Chodzi tutaj o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze na rzecz tego ministerstwa. Polegało ono m.in. na niesporządzeniu rzetelnej wyceny wartości akcji, a także poświadczeniu nieprawdy w dokumentach. Podejrzanych zatrzymano rano w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Przesłuchania mają potrwać do jutra. Spółkę Ciech sprywatyzowano 4 lata temu. Pakiet kontrolny akcji kupiła od Skarbu Państwa spółka z holdingu Kulczyk Investments. Według CBA spółkę sprzedano po zaniżonej cenie. Zaniechań prokuratury w sprawie Amber Gold dotyczy zbiorowy pozew 200 klientów spółki przeciw Skarbowi Państwa. Za pół godziny przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się przesłuchanie jako świadka szefa piramidy finansowej Marcina P. Jako odpowiedzialne za zaniechania zostały wskazane m.in. prokuratura rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz i prokuratura okręgowa. Poszkodowani domagają się ponad 26,5 miliona złotych, czyli łącznej kwoty zainwestowanej w utracone lokaty. Prokuratoria Generalna wnosi o oddalenie pozwu. Wskazuje, że ewentualne zaniechania prokuratury nie mają związku z decyzjami klientów o lokowaniu środków w Amber Gold. Prawie 100 żołnierzy i pracowników wojska to pierwsza zmiana polskiego kontyngentu wojskowego na unijnej misji morskiej UNAFOR Med Sofia. W Siemirowicach pożegnał ich minister obrony Mariusz Błaszczak. Chodzi o patrolowanie Morza Śródziemnego, chodzi o przeciwdziałanie tym wszystkim, którzy wykorzystują sytuację, aby nielegalnie przerzucać się do Europy tych wszystkich, którzy oczekują poprawy swojego bytu poprzez zmianę miejsca swego zamieszkania z Afryki Północnej, bo przede wszystkim tego rejonu dotyczy ta misja, do Europy.

plecaka kochana. Zaraz bilet zamawiamy, hey, hey, hey, hey, hey. Kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Uciekamy. Pielgrzym górskim szlakiem, albo rzekę ciąć kajakiem. W gruncie rzeczy wszystko jedno, jak się trafia życia sedno. Iść jak pielgrzym górskim szlakiem, albo rzekę ciąć kajakiem. W gruncie rzeczy wszystko jedno, jak się trafia w życia sedno. Pakuj rzeczy do plecaka kochana, zaraz bilet zamawiamy, hey! Kiedy tylko upragniony świt nastanie, uciekamy. Dobra. Fachowcy! Cicho. Co jest? Maleństwo, dziecko, no nieletnie, takie małe, spełne. No to co? Kołysankę. No to dawaj. Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Potrzebne jest, czy chce ktoś, czy nie. Pionie usług, fachowa robota. Lule, lule. Czy to sens ma, kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Lule, lule. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Lule, lule, lule, lule. U książniczki siedzą jak anioł. Panie majster! Czego, czego? List do pana. Do mnie? Do mnie docent, a od kogo? Z cechu, panie majster. A kto pisze? Pewnie jakiś młodzik. Żaden młodzik, panie majster, starszy cechu. Starszy? To ciekawe, ile on może mieć lat. Ale nic, czytaj, docent, bo ja bez okularów to jak żołnierz bez karabinu, po prostu słabo widzę. Nie wiedziałem, że pan majster nosi okulary. A czy ja noszę? Nie, nie, majster, ale mówi pan, że w okularach lepiej pan widzi. A ty nie teoretyzuj, docent, tylko czytaj. No. A ile dioptrii posiada pański wzrok, panie majster? Jak będziesz starszy, to się dowiesz. Z panem majstrem to nie ma rozmowy. Ja się pytam z dobrego serca, bo jakby pan majster miał taką samą dioptryczność... No. Jak mój dziadek, docent. Dioptryczność taką samą, to można by nosić po nim. A gdzie leży, szanowny dziadek? Co pan, panie majster, dziadek żyje. Masz, przecież sam mówisz, że po nim te cyngle. Po nim, bo on już nie używa. To ja cię przepraszam, docent, nie obraź się, ale czy dziadek obślepnął? Nie, nie, nie, nie, panie nie. Majster, wręcz przeciwnie, wzrok mu się polepszył. Kiełbasę toruńską to wypatrzy nawet na szafie za walizkami. A ja, widzisz, docent, nie lubię toruńskiej. I jak jeszcze coś powiesz, docent, to biorę ten list i sam podrę. Nie, panie majster, chwileczkę, czytam, czytam. Spółdzielnia Pracy i Odpoczynku w dni wolne od pracy imienia Ojca Zadżumionych z siedzibą w budynku zarządu. No dobra, do nas. No i co dalej? Nagłówek. No do nas, do nas. Tak. No. Zwracamy się do jednostek podrzędnych o natychmiastowe zwołanie zebrania. Tak piszą? Tak. Grupy, brygady, załogi, członków, ludzi. Koniec nawiasu. Potrzebne dopisać, niepotrzebne skreślić. Koniec drugiego nawiasu. Tak. Na zebraniu omówić i poruszyć sprawy takie, a nie inne. Aha, znaczy innych kropka. Nie teraz. Tak. Co ty mnie bierz tu kropka, gada? Chwileczkę, panie majster, daj pan doczytaj do końca. No. Sprawozdanie nadsyłać w terminie. Prace nadesłane po terminie rozpatrywane nie będą. Aha. Na kopercie prosimy umieścić znak lub godło. Co ty powiesz? Liczy się data stempla pocztowego, dwóch pierwszych nagród nie przyznano. Zaraz. Co ty czytasz, docent? Jakie nagrody? Jakie nagrody? Co ty? Tak piszą, panie majster. Skoro tak piszą, to tak jest. Widzisz, nie wierzyłeś mi, kiedy mówiłem, że fachowiec wart jest wszystkich nagród. Ale właśnie nie przyznano, panie majster, tych nagród. A nie przyznano, bo jeszcze nie wysłaliśmy. Ty, co tam ma być na tej kopercie, docent? Godło. Godło. Panie majster, godło. Znaczy się jakby syrenka na przykład. Może być, ale tu chodzi o umowny znak, który zapewni anonimowość. Aha, znaczy amonim. Nie, panie majster. Amonim. Nie, panie majster, nie. A chodzi co? O to, żeby było inkognito. Oj, ty mi docen, nie wiesz, nie bajdusz. Oglądałem Arsena Lupina, to chyba wiem, co znaczy inkognito, nie? No to jaki ten znak dajemy na kopertę? Czekaj, pomyślę, czekaj, odłożę przyrządy, pomyślę, więc tak. Ale panie majster, chodzi o... Najlepiej, wiesz co zrobimy? Podpiszmy się na tej kopercie. Panie majster, chodzi o to, żeby nie było wiadomo, kto my jesteśmy, zanim nas przeczytają. Potem popatrzą już po wynikach, czyli to znak wygrał. No nasz! Przykładowo mówię, no, panie majster. Ale przykładowo nasz. No widzisz. No, co? Nie tak bardzo. No kochany, i po co ty tyle mówisz? To jest dziecinna sprawka, teraz mi dopiero mówisz. Łatwizna, znak, powiadasz, uważaj. Czekaj, a zaraz. A ty umiesz rysować, docent? Spróbuję, 6 lat się uczyłem rysunku technicznego. Kochany, co innego się uczyć, a co innego umieć. To uważaj. Tak. Serce, takie duże, z farblankami naokoło, rozumiesz? A w środku napis. Pamiętaj o mnie. Kto? No ten, co będzie przydzielał nagrody. Panie majster, to się na godło nie nadaje. Ja się obawiam, majster. Ale czego ty się obawiasz? Jak nie umiesz rysować, to powiedz od razu, że nie dasz rady, to ci wymyślę coś łatwiejszego. Nie, uważaj. Cicho. Patrz. Może słonia. Umiesz słonia? Patrz, jak słoń stoi w puszczy, jedną nogę brachu ma podniesioną, a pod nią leży dziecko hinduskie i on przestępuje to dziecko, nie robiąc mu krzywdy. Prawda, że to piękne godło? Panie majster. To ma być pojedynczy znak, a nie historyjka obrazkowa o przestępnym słoniu. Znak? Znak. Znak. Tak. No to masz, no to czemu mi nie mówisz? To dawaj, uważaj. Stoi facet i robi tak. Jak? No tak jak ja. A co pan robi? No masz, co ja robię? Macham ręką. I co to znaczy? No daję znak, no. Uch ty. Wiesz, jakie to proste. Już mamy znak. Aha. Docent, tylko narysuj, że jestem w garniturze. Nie chcę, żeby myśleli, że taki szmondak wysłał tę kopertę na konkurs. Rozumiesz mnie chyba, docent. No. Rozumiem. A co my tam napiszemy? Tak, napiszemy to, a co oni tam wymagają? Sprawozdanie. Z czego? Z zebrania. No to już. Masz teraz czas, docent? No przecież nie za bardzo, panie majster. A co ty masz do roboty? Idę z panem majstrem naprawiać szlaban pod Radomskiem. No, a ja cię zwalniam. Zwalniam cię, będziesz na zebraniu. Kiedy? Teraz. Proszę bardzo, właśnie się zaczyna. Połóż narzędzia. O, usiądź wygodnie. Na czym? Ja nie mówię na czym, tylko mówię jak. Usiądź wygodnie. O. Dobra. I teraz uważaj. Więc siadajcie, kochani. No dlaczego nie siadasz, docent? A do kogo pan majster to kochani wrzuca? Tak się mówi, żeby zebranie upływało szybko i w miłej atmosferze. Siadaj i pisz to sprawozdanie, bo potrzebuję wygrać te nagrody. No więc tego. No i co tak gały wybałuszasz? Nie widziałeś mnie nigdy? Widziałem, no, panie to, majster. To przestań się tak gapić, bo nie mogę myśli zebrać na zebraniu. A więc otwieram dzisiejsze zebranie, które wczoraj zostało zwołane z myślą o dniu jutrzejszym. Porządek na zebraniu. To więc tak, po pierwsze nie rzucać petów na podłogę, docent, dobra? Po drugie, to po zebraniu to idziemy na wodę mineralną Wielka Pieniawa, bo mnie już w gardle od tego gadania zaschło. Poproszę o głos tu obecnego w dalszym ciągu docenta. Dawaj, docent, zostałeś jednogłośnie wybrany przeze mnie, żebyś zabrał głos. A o czym? Mnie się pytasz? A mów, co ci leży na sumieniu. Jeszcze czego? Najlepiej skrytykuj. Jeszcze czego? Kochany panie majster... No masz go! Kochany! I ty... Przemiła załoga. Stop! Załogo. Do kogo to powiedziałeś, załogo? Do siebie, no. Aha, dobrze. Nadszedł czas, by zerwać ze starym obrządkiem zmurszałych kart historii i geografii. No widzisz, jak chcesz, to umiesz. Elastycznym ruchem konika szachowego wejść na pole, które stanie się areną dziejów naszego cyrku. Tak. Nie wystarczy poruszyć sprawę, żeby ruszyła i nabrała toku. Dobrze, docent. Sprawę trzeba pchnąć tak, a nie inaczej. A ja, robię. Nawet jeżeli nie potrafimy skończyć z tym, co złe, a zacząć z tym, co jest dobre, albo jeszcze lepsze. To błędne rozgraniczenie rozgorycza nas, młodych, i was, starych. Nie chcemy, by ten podział dłużej istniał. Nie chcemy dłużej, ale i krótko też nam nie wystarczy. Starczy. Starczy, panie majster. Starczy chyba. Panie majster, niech pan nie śpi, jak Boga kocham, no. Ludzie już od godziny dobijają się do windy. Co robimy, panie majster? No, wychodzimy z windy, czy kontynuujemy zebranie? No, bo się dobijają do windy. Panie majster! Nie teoretyzuj, to się nie teoretyzuj. Wszystko się toczy, wszystko się sączy w pewnym konkretnym porządku. Coś się urywa i coś się łączy od końca do początku. Mijają piętra, piętrzą się lata. Wśród czterech ścian już jesteś tata, masz dom i fiata. Lecz w środku sam wiotczyją myśli, kostnieją żarty. Sztywnieje wzrok, tylko ruch w górę, ten ruch uparty. Za rokiem rok trzeba czasem wybiec z windy. Ale kogo na to stać? Poza windą człowiek inny i być może piękny świat. Poza windą jest ryzyko, poza windą kto to wie. Może wszystko, może nicość, ale czy nam w windzie źle? Wiotczyją myśli, kostnieją żarty. Sztywnieje wzrok, tylko ruch w górę, ten ruch uparty. Za rokiem rok, za rokiem rok, za rokiem rok. O życiu w windzie śpiewał Marian Kociniak. My już dziękujemy. Na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki jeszcze wspomnienie. W tytule co prawda deszcz, a może bardziej o tej porze roku pasowałby śnieg, ale ważniejsze są słowa. I tak się trudno rozstać. Dzisiaj mija rok, odkąd zabrakło nam Krystyny Sienkiewicz. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę padę, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować. W Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochany, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy na przełaj i na wskos, a w tej ulicy, która biegnie na Bielany, jest tyle światem, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiał tutaj deszcz. Ja na początku przez 3 lata byłam w Łodzi, a teraz tutaj mam posadę w AWF. I byłam sama, potem zaczął on przychodzić.

To niewiarygodne, że 18 lat i tak śpiewa, prawda? To znaczy ogromna naprawdę, wiesz, dojrzałość. Gratuluję, bo wiesz, ja w ogóle lubię z wiekiem coraz bardziej lubię grać na przykład akustyczne koncerty. I tu jest taka surowość bardzo piękna, bardzo kobiece śpiewanie, ale właśnie bardzo dojrzałe. Zawsze to podziwiam. Ja w życiu tak dojrzale nie śpiewałam, mając 18 lat. Darłam mordę jak chora psychicznie, a tutaj jest rzeczywiście taka fajna wrażliwość. Ale z wiekiem się zmieniło. To znaczy, różnie to bywa. Ja lubię czasami Natomiast to jest bardzo po prostu pociągające, surowe, bardzo klasowe granie i no, brawa po prostu, no naprawdę. Dołączmy się. Bardzo dziękuję. Płytę Martyny dostałem od Marka Niedźwieckiego właśnie. Marek mówi, wiesz co, ona pasuje bardziej do twojej audycji, ale jakbyś nie chciał, to ja wezmę do siebie. No bo to jest niewiarygodne. Ona, znaczy, ty pięknie śpiewasz po angielsku, prawda? To jest coś takiego, że ma taką lekkość, łatwość. Wiele dziewczyn, wielu chłopaków bierze się u nas za śpiewanie po angielsku i to słychać, mm-hmm. że to są jakieś takie próby. Natomiast ty masz taką, taką łatwość. Gdzie się uczyłaś języka? W szkołach po prostu. Aha, od zawsze. Cudownie. Okay. Nie, wiesz co, przepraszam, jak mogę jedyną rzecz tylko powiedzieć. To jest pierwsza myśl, o której pomyślałam słuchając tego, że ja bym chciała cię usłyszeć w polskim. Czy będzie któraś piosenka po polsku? Nie będzie. Bo to jest, wiesz co, dla mnie zawsze... To jest ten sam problem, tak? Ja to już 100 razy mówiłem, no. Wiesz dlaczego? Dla mnie to bardzo weryfikuje, czy ktoś ma coś do powiedzenia najnormalniej w świecie, bo śpiewanie w ojczystym języku bardzo weryfikuje prawdę taką w człowieku. Przynajmniej dla mnie, może jestem stara baba, mówię, mogłam być, wiesz, dla mnie po prostu to śpiewanie po polsku było zawsze takie, że od tego się wychodziło. Ale może po prostu są inne czasy. A próbowałaś pisać po polsku? Próbowałam pisać po polsku, ale o wiele swobodniej czuję się w angielskim i mam tam gdzieś w szufladzie jakieś polskie piosenki, ale ten też nie chciałam wrzucać na przykład jednej piosenki na album, gdzie wszystko jest, na epkę, gdzie wszystko jest po angielsku, ale próbowałam i może w najbliższym czasie coś koniecznie zrobię też w tym kierunku. Ja cię zachęcam, dlatego że ja dostałem ostatnio, zresztą od Tomka, tak sobie tu wymieniamy tymi płytami, płyta, gdzie jest po angielsku cała, tylko jest jedna piosenka polska i ja tę jedną piosenkę po polsku Świeszczasz. Zagrałem. Bo to, no bo to właśnie to, o czym mówiła Patrycja, że... To zespół Słowa, oni tak, mówisz. Dzisiaj będą w nocy, bo mnie o drugiej w nocy zapraszam. W nocnej Polsce będzie rozmowa z twórcami. Fajnie. Ale ma niski głos, prawda? Tak. Nie wiem, jakiś przede wszystkim bardzo ładny. To ja może powiem tak. Bardzo lekko śpiewa, bezwysiłkowo. Ja może powiem tak. Ja pamiętam Patrycję, kiedy miała lat tyle, co Martyna w tej chwili. Zapomnij ten widok. No dobrze wyglądałaś. Ale w związku z tym, że słyszeliście dopiero jedno nagranie, to kolejne w tej chwili. We were always less than friends, but always more than lovers. And I wanna stop pretending what I feel. I was high above the sky, hiding underneath your shirt. We were meant to say goodbye, no one's getting hurt. We didn't know the script, there was no rhythm plan. You didn't tell me that beneath, you were just a cold, cold stone without a heart. And now I'm on the cold, cold floor, falling apart, wanting something more, more, more than my reflection in your eyes. Why'd you never try to get this right? Somewhere in between the games, all the unsmoked cigarettes, in some oversized t-shirts, I broke down. I didn't mean to fall in love in one of these corner stores, but I guess it happened and I'm fading out. No one protected us, nobody tried to warn. Now I see that behind the vice, you are just a cold, cold stone without a heart. And now I'm on a cold, cold floor, falling apart, wanting something more, more, get this right. With my hair running through your fingers and my legs wrapping round your thighs, I feel like it couldn't be any better, telling by the sparks in your eyes. Your eyes, telling by the sparks in your eyes. Oh, guess you're just a cold, cold stone without a heart. Now I'm on a cold, cold floor falling apart, wanting something more. You never tried to get this right. Walking down the coast, coast, coast with a broken mind, longing for your voice, voice, voice to hear me out. I'm about to go, go, go and leave this fucking mess behind. Why'd you never try to debiutów, to to okrzyki Patrycji Warkowskiej, MRT śpiewała Marek Niedźwiecki w studiu, ja się nazywam Tomasz Żąda, Anna Regulska realizuje audycja, Halina Bachowicz czeka na Państwa telefony 20273, no właśnie, kolejne opinie. Moglibyśmy z Patrycją poradzić Ci, żebyś wyjechała na zawsze do Ameryki, bo tam od razu mogłabyś zrobić karierę. Tak, niczym to nie. Z tym, że wiesz co, tam jest takich dziewczyn śpiewających bardzo dużo. Tylko ja nie wiem, a czy... u nas mamy perłę, nie oddamy się. Tylko ja nie wiem właśnie, czy to jest dobry czas dla takiego śpiewania, dla takich... Ty może mogłabyś powiedzieć... No wychodzi taka płyta i co? No, Klara była taka dziewczyna kilka lat temu, pięknie śpiewała. Tak. Minęło kilka lat i jej nie ma. Ja nie wiem, co się z nią teraz dzieje. Znaczy, jak jest jedyne Radio Trójka, które gra mądrą muzę, nie no sorry, ale wiesz, nie chcę przywalać innym, ale no wiadomo, że teraz się liczą w dużym stopniu jakieś słupki, pęd na kasę i na... A to jest mądra muzyka, taka no mało pewnie komercyjna w pierwszym odbiorze. Ja to od razu już widziałam. Troszkę przesuń mikrofon, bo się odsunęłaś mocno. Bo ja zawsze dres się strasznie, czarownica. Wiesz co, że tak sobie wyobraziłam od razu, że jest takie ciepłe popołudnie, na przykład na Helu, zachodzi słońce i leci twoja muzyka z głośników i od razu, prawda? A opowiedz coś o nagraniach, gdzie były realizowane. Bo to nie są demówki. To są ja to nagrywałam w Poznaniu, w MM Studio. U Przemka Ślużyńskiego, czyli daleko, bo ja jestem spod Warszawy. No i nagrywałam to z muzykami, z którymi tak naprawdę wcześniej, przed nagraniami nie miałam za dużego kontaktu. Oni dostali te piosenki nagrane w wersji z samą gitarą. Bo ty grasz na gitarze. Nie, ja grałam, trochę gram na gitarze, ale z Tomkiem Różyckim. Bardzo długo właśnie graliśmy, nagrywaliśmy takie po prostu akustyczne wersje tych piosenek, po czym stwierdziliśmy, że chcemy pójść z tym gdzieś dalej, że ja bym chciała gdzieś pójść z tym dalej i on mi właśnie pomógł bardzo nagrać je właśnie w takiej formie tylko i wyłącznie z gitarą i dalej aranżem zajęli się ci muzycy, z którymi właśnie współpracowałam nad tą epką. To fajne, bo smacznie tak pomyśleli. To brzmi właśnie bardzo profesjonalnie, także tak. Można by to wydać jako płytę oficjalną i już... Trzymamy tylko troszkę za mało, tylko 5 utworów. Ja wiem, ja mówię tylko o jakości. Tak. Ale wiem, że ulubionym artystą Martyny jest Tom Odell na przykład. O, proszę bardzo. No jest jednym z moich ulubionych artystów, jedną z większych inspiracji też. To co on robi muzycznie jest dla mnie po prostu bardzo, jest niesamowite. To, słychać to i Behemota fortepian. Też słuchasz, nie? Też słychać trochę takie nuty. Żartuję oczywiście. A powiedz mi, czy z tymi artystami, z którymi, muzykami, z którymi nagrywałaś płytę, potem się też spotykałaś i coś wspólnie koncertowałaś, czy to było jednorazowe spotkanie z muzykami studyjnymi? W wykonywanie utworów z tej płyty tylko raz miałam okazję je wykonywać na żywo i to było właśnie ze wspomnianym Tomkiem Różyckim, więc tylko i wyłącznie z gitarą, bo to są muzycy, którzy też grają w swoich zespołach, więc jeśli chodzi o koncerty, to nie mieliśmy okazji się zgrać, żeby zagrać jakiś koncert razem. No, to... Widzisz pierwsze koty za płoty, już widzisz, co ja przychodzę od tylu lat. No naprawdę, ale to tak jest, że jak się chce mieć super muzyków dobrych, prawda? To jest czasami trudne zebrać taki zespół. Ja mam taki pomysł, może złączymy panie ze sobą i zagrają w studiu u nas, w studiu Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. Muzycy będą od Patrycji. Ja się tutaj od lat dobijam i ciężko jest, powiem ci. Także wiesz, a ciebie już zaprosili, masz 18 lat, także gratulacje. Teraz pewnie inaczej się to wszystko rozgrywa. A powiedz, pokazywałaś to już komuś? Próbowałaś to, nie wiem, w jakiejś wytwórni pokazać? Czy... Nie, to jest tak naprawdę pierwszy raz, kiedy tutaj w Trójce, kiedy to słychać tak bardziej publicznie, bo wiadomo, płyta jest do kupienia, gdzieś tam jest jeden utwór aktualnie w internecie, więc ale nie próbowałam z tym na razie iść nigdzie dalej, bo nie chcę nikogo oszukiwać, ja jestem w klasie maturalnej. Ja w tym momencie na tym się najbardziej skupiam i możliwe, że jak będzie trochę, będę miała trochę więcej luzu, trochę mniej stresu i więcej czasu na to wtedy myślę, że się... Taka mądra dziewczynka poukładana. Widziałam tutaj tatę, który z tobą przyjechał, jak trzyma kciuki, jaki jest dumny, ale to też fajnie mieć trochę taki i opieki, i rozsądku, żeby nie popłynąć w to wszystko jakoś za szybko, żeby mieć wykształcenie. Też naprawdę mój tata mi zawsze to mówił, że skończ studia. To jest ważne, bo to się ma wtedy taką naprawdę solidną podstawę i ten zawód wtedy nie jest jedynym wyjściem z sytuacji, tylko możliwością piękną. Drodzy wydawcy, debiuty@polskiradio.pl, służymy kontaktem do Martyny. Jeszcze jedno nagranie przed nami. He only talked about how he doesn't believe in God, how he doesn't believe in anything. I never knew if his eyes were red because he cried, or was he just on drugs again? How come he had money? How come he had time to pretend that everything's alright and that everything's fine? He was always laughing, and I never knew why. I guess I kept assuming that he was on drugs. This has gotta be the loneliest life ever. Gotta be the loneliest life ever. When you only memorize this one letter, and it is why. This has gotta be a roller coaster, fitting on your prettiest monster, when you only mumble like supposed to every time. This has gotta be the loneliest life ever. Gotta be the loneliest life ever, when you're only trying to forget her all the time. This has gotta be a crazy roundabout, when you don't have an idea how to. And you always choose the left instead of right. Oh my, oh my. It's crazy how I didn't know that he was trying to move on, but I never really did. I should have known his pain, apparently no way. There, and how he let me slowly slip away. I didn't have courage, I didn't have might to stand up against him or to start a fight. And he was always laughing, so I thought it's alright. And I regret it. Why you regret it? This has gotta be the loneliest life ever. Gotta be the loneliest life ever. When you only memorize this one letter, and it is why. This has gotta be a roller coaster, fitting on your prettiest monster, when you only mumble I suppose so. Gotta be the loneliest life ever. Gotta be the loneliest life ever. When you're only trying to forget her all the time. Żąda Debiutów. Troszkę brutalnie wyciszyliśmy utwór trzeci, ostatni, tak MRT. MRT, czyli Martyna wraz z nami. Płyta 16-18, czyli to pewnie wiek, w którym tworzyłaś ten album. Tak, pisałam te piosenki właśnie od 16 do 18 roku życia. To teraz, Patrycja, słów parę o sobie, masz nowy singiel. Ja wolę o niej. Nie, pięknie, naprawdę gratulacje, powiedziałam, przepraszam. Tylko, a czy ty jak śpiewasz, nagrywasz, to jeszcze potem poprawiacie to, czy ty tak czysto śpiewasz zawsze? Szczerze mówiąc, ja byłam osobiście sama zaskoczona, że było tak mało tych poprawek, bo naprawdę nie było ich tam wiele i też nie chcieliśmy, żeby to było przesiąkło tymi poprawkami. I dobrze. Świetna. Ja jestem za. Jak się długo kombinuje, to potem można zepsuć, a nie poprawić. To prawda, dokładnie. Tak jest. No właśnie, Patrycja, też nagrałaś bardzo ładną płytę. Dziękuję czy ci bardzo. Przyjdzie wio. No co nie śpiewaj, Marku, nigdy gdzie, mi nie no śpiewałeś. Ja. Ale to jest... Też czyściutko zacząłem. Bo to wchodzi, jak słyszę tę piosenkę rano, to potem się nie mogę od niej uwolnić. To jest ten typ piosenki. Wiesz co, to jest w ogóle moja ulubiona piosenka z krótkiej płyty o miłości. To znaczy, na pewno bliski jest mi utwór z Rayem Wilsonem. Wiadomo, że to jest takie wydarzenie też w moim życiu spory. Natomiast Czy przyjdzie wiosna, to jest utwór, który jak czasami taki palec Boży jest, że utwór powstał bardzo szybko, w pięknym momencie zebrania się muzyków. Był Arciszewski, który teraz pracuje z Natalką Kukulską, Jurek Runowski. Siedzieliśmy razem i ja śpiewałam, oni grali, jakaś magia się i tekst powstał, słuchajcie, naprawdę chyba w 3 godziny. I to dlatego jest mi jakby najbliższy, że to jest taki utwór właśnie, który powstał z takiej potrzeby serca, z takiego drżenia. Gdzieś tam i od razu wiedziałam, że to będzie jeden z lepszych utworów. No i długo czekałam, aż on będzie singlem. To też nie jest utwór, który jest pod nóżkę. Nigdy nie liczyłam na to, że będzie jakimś wielkim hitem, ale bardzo jestem z niego dumna. Naprawdę jest taka, że nie wiem, czy jak zauważyłeś to u Patrycji, że ona z płyty na płytę nie zatrzymuje się. Każda kolejna jest dojrzalsza i zupełnie z innego świata. Myślisz, Boże, dziękuję ci bardzo. Wiesz, każde wydanie płyty to jest po prostu ogromny wysiłek. To jest i wysiłek psychiczny, i fizyczny, i organizacyjny. Teraz ktoś mi powiedział, po co ty tę płytę nagrywasz? Singiel ci zrobi więcej szumu, taki radiowy, niż płyta. Ja nie wiem, mam taki odruch serca, żeby jednak naprawdę raz na te 2 lata zebrać i swoje doświadczenia, i przemyślenia, i no, dać to, co mam w sercu. No i to masz po tacie też. No może tak, dobre wychowanie. Czy przyjdzie wiosna, kończymy. MRT, Patrycja Markowska, Marek Niedzielski, Anna Regulska, Halina Bachowicz, Tamar Żąda. Dziękujemy. Patrycja na koniec właśnie. Nigdy tu nie było ciemniej, nigdy tu nie było mniej mnie, odkąd ty. Nigdy tak nie grała cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my. Czym teraz jestem? Czym teraz jestem? Po drugiej stronie lustra został tylko smutny ślad, że przyjdzie wiosna, chociaż raz. Czy przyjdzie wiosna, chociaż raz na czas, czy tam zima wiecznie ma trwać? Nikt mnie nigdy nie miał więcej, nikt mnie nigdy nie chciał piękniej niż chciałeś ty. Czy tam zima wiecznie ma trwać?